Beş şeyi yapmayan, beş şeyden mahrum olur. 1. Malının zekatını vermeyen, malının hayrını göremez. 2. Uşrunu vermeyenin tarlasında, kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen, arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince, kılmak istemeyen, son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, namazı özürsüz kılmayan kimseye, Allahü Teala 15 sıkıntı verir. 6'sı dünyada, 3'ü ölüm zamanında, 3'ü kabirde, 3'ü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan 6 azap. 1. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2. Yüzünde Allahü Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. 6. Müslümanların iyi dualarının buna faidesi olmaz. Ölürken çekici azaplar. 1. Zelil, kötü, çirkin can verir. 2. Aç olarak ölür. 3. Çok su içse de susuzluk acısıyla ölür. Kabirde çekici acılar. 1. Kabir onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer. 2. Kabri ateşle doldurulur. Gece gündüz onu yakar. 3. Allahü Teala kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz. Kıyamette çekici azaplar. 1. Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. 2. Allahü Teala onu kızgın olarak karşılar. 3. Hesabı çok çetin olup cehenneme atılır.